φτιάξει ένα τεράστιο προγεφύρωμα προς την μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Υπογραφή της σύμβασης με την Ελβετία, ώστε η Ελλάδα να αποκομίσει ωφέλη από τις καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία. Μπράβο! Γεια σας. Εδώ τελειώνει η Ελληνοφρένεια, όπως καταλάβατε. Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Όχι στη ζωή γενικώς, δεν υπάρχει κανένα νόημα να υπάρχουμε εμείς εδώ. Είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μας ανακοινώνει το προγεφύρωμα. Παλιό είναι αυτό, παλιό. Όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών, πριν ένα χρόνο, ενάμιση, πόσο ήτανε, όταν έφτιαχνε τα προγεφυρώματα για να φέρει τη λίστα πίσω στην Ελλάδα, ώστε και σε αυτό τον τομέα να αποδοθεί δικαιοσύνη, γιατί δεν μπορεί συνέχεια ο συνταξιούχος, συνέχεια ο μισθωτός. Τον έχουμε εγδάρει το συνταξιούχο και το μισθωτό, όλοι το αναγνωρίζουν, αλλά συνεχίζουν με το συνταξιούχο και το μισθωτό να προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη, η οποία δεν πρόκειται να βγει ποτέ βεβαίως. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα κάθε λεπτό, όχι κάθε μέρα που περνάει. Παρ' όλα αυτά επιμένουν εκεί στην ίδια ακριβώς συνταγή και αυτοί και οι ξένοι και ο λαός που περιμένει να σωθεί από όλους αυτούς τους πολύ επιτυχημένους και κυρίως το πολύ επιτυχημένο πλαίσιο συνταγών. Εφόσον ο Ευάγγελος Βενιζέλος λέει κάτι τέτοιο, δεν έχει νόημα εμείς να πούμε τίποτα παραπάνω. Τι να πούμε, ότι είναι απατεώνες πολιτικοί, ότι κοροϊδεύουν την κοινωνία, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν έχει κάποιο νόημα. Γραφικοί θα φανούμε εμείς. Εσείς θα τα ακούσετε για άλλη μια φορά. Θα τους ξαναψηφίσετε για άλλη μια φορά, ενώ ξέρετε ότι είναι απατεώνες και όλα τα υπόλοιπα. Και θα συνεχίσει η ζωή να κυλάει με τον ίδιο τρόπο. Το μόνο θετικό σε όλα αυτά είναι ότι κάποιοι, μέσα σε αυτούς και εμείς, αλλά φαντάζομαι και αρκετοί, το ξέρω, το είδαμε και στα νούμερα, δεν έχουν λερώσει τα χέρια τους. Αυτό είναι κάτι θετικό σε όλη αυτή την ιστορία. Όλοι οι υπόλοιποι να τους χαίρεστε πραγματικά. Και κυρίως για το προγεφύρωμα που έφτιαξαν και έφεραν την λίστα εδώ και χύθηκε άπλυτο φως. Εισπράχθηκαν και κάποια χρήματα, κανά δυο δις, όπως έγινε σε όλες τις άλλες χώρες. Και έτσι δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν για άλλη μια φορά μισθωτοί και συνταξιούχοι. Την αποτυχία της προσπάθειας αυτής δεν την πληρώνουν οι πλούσιοι και οι ισχυροί, οι φοροδιαφεύγοντες, αυτοί που έχουν καταθέσει την Ελβετία, ζήτημα για το οποίο μίλησα σήμερα με την ομόλογό μου της Ελβετικής Νομοσπονδίας και θέσαμε το πλαίσιο μιας διακρατικής συμφωνίας. Μπράβο! Κατά τα πρότυπα αυτής που συνάπτουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Άνοιξε λίστα! Να κλειστώ. Σδοε, να μη με βλέπει, αντί για νύφη πρέπει. Πρέπει στα μαύρα να ντυθώ. Δεν θέλω δεσμεύσεις, δεν θέλω να μου πιάνουν τα ***. Καλά, δεν το έκανε και κανείς. Είπαμε εδώ ότι έχει κάνει όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχει κανείς τέτοια διάθεση. Κανείς μα κανείς όμως δεν έχει τέτοια διάθεση. Το τραγούδι το είχαμε επιλέξει επειδή προσφέρεται ως παιχνίδι με το άνοιξε λίστα για να μπω, δω και να μην με βλέπει κτλ. Ακούσατε και τον τραγουδιστή μέσα στη Μαρινέλα, αλλά ταιριάζει με την αποφράδα σημερινή ημέρα, 3 του Οκτώβρη του 2012, ο Ραγκούσης φεύγει από το Πασόκ. Νομίζω αυτό δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Μπορούμε να αντέξουμε 5 φόρους επιπλέον. 5 χαράτσια, τη ΔΕΕ, πώς λέγονται όλα αυτά, το νεοποιεί να μην πληρώνει, γιατρούς να μην έχουμε, αλλά όχι αυτό. Ένας άνθρωπος που άφησε το νησί του. Ήταν στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου, του οραματιστή πολιτικού παγκοσμίου κύρους. Μια οργάνωση έτσι με πολύ χιούμορ τον είχε βραβεύσει και ως παγκόσμιο μυαλό κάποτε. Το Γιάννης Ραγκούσης λοιπόν με επιστολή που έστειλε, κοινοποιήθηκε πριν λίγο και λέει ότι το λιγότερο που επιβάλλει η συνείδησή μου είναι να αποχωρήσω από το σημερινό Πασόκ. Το ποτήρι ξεχύλισε. Τώρα ξεχύλισε για τον Ραγκούση το ποτήρι. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που τον ένιωσε ότι ξεχύλισε το ποτήρι. Ο καθένας έχει το δικό του ποτήρι και τον δικό του τρόπο που βλέπει το ξεχύλισμα του ποτηριού. Εν πάση περιπτώσει, είναι αποφράδα μέρα. Εκφράζουμε το σπαραγμό μας. Και, και κάτι εν πάση περιπτώσει που εκφράζουν σε τέτοιες περιπτώσεις μπαίνουν συνήθως λέξεις στη σειρά. Έτσι λοιπόν και εμείς, βάλτε κι εσείς λέξεις στη σειρά προς τους ταξιτζίδες που σας είχε ταλαιπωρήσει πριν ένα χρόνο και κάτι το περσινό καλοκαίρι και μαζί με εσάς στον τουρισμό κτλ. Νομίζω χαίρεστε ιδιαιτέρως. Σε κάποιο άλλο μετερίζει, ελπίζουμε όλοι να τον βρούμε γιατί τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι πολιτικοί πρέπει να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο. Τους έχει ανάγκη ο τόπος. Μετά από αυτό, πρωθυπουργός της χώρας. Εδώ πέρα έχουμε μια σειρά από εισοδήματα τα οποία υπήρξαν και τώρα ξαφνικά θα έρθουν μια σειρά από ένα τσουνάμι φόρων έρχεται τώρα, το οποίο θα υποχρεώσει έναν κόσμο να πληρώσει από εκεί δεν έχει. Άνοιξε λίστα για να πω. Χάνω καταθέσει την Ελβετία. Εδώ ακούμε πως φρενάρει ένα τραγούδι. Γιατί έπρεπε να τελειώσει με κάποιο τρόπο. Συνήθως σκοτώναμε την εκτελέστρια. Αλλά τώρα διαλέξαμε κάτι πιο ειρηνικό. Δεν χρειάζονται πολλοί πυροβολισμοί. Θα έρθουν κάποια στιγμή από ό,τι φαίνεται. Οπότε προς το παρόν και μέχρι τότε φρενάρουν τα τραγούδια μόνα τους. Ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης Σαμαράς, που είπε κάτι αυτονόητο. Κάθε λογικός άνθρωπος, κάθε μία απατεώνας αυτό λέει. Ότι δεν γίνεται να πάρεις φόρους από αυτούς που δεν έχουν. Άλλωστε τον Αύγουστο ο ελληνικός λαός δεν πήγε. Νομίζω 3 δις ανίσπρακτα και από ό,τι φαίνεται το Σεπτέμβριο θα είναι και χειρότερα τα πράγματα γιατί δεν αλλάζει κάτι στα εισοδήματα των Ελλήνων. Μάλλον δεν αλλάζει κάτι προς το καλό. Αλλάζει πάντα κάτι προς το κακό. Οπότε πολύ καλά τα λέει ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός επίσης καλά τα έλεγε τότε και το είχε κάνει και πράξη μαζί με τον Ραγκούσιο. Υπουργό, σε κομβικά υπουργεία και συνεργάτη του είχαν πατάξει αλίπητα την φοροδιαφυγή. Τυπάμε αλίπητα και την φοροδιαφυγή. Και να είναι βέβαιοι όσοι νομίζουν ότι θα συνεχίσουν να μην δηλώνουν τα εισοδήματά τους ότι τα πράγματα πλέον άλλαξαν. Βέβαια. Νύχτα κατεβά. Τα πράγματα πλέον άλλαξαν. Δεν θέλω να μου πιάνουν τα. Λίστα μαυρό, λίστα μαυρό φορούσα. Η λίστα Λαγκάρτ, προϊόν υποκλοπής. Δεν γίνεται τη φοροδιαφυγή να την πληρώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Άλλη μια αλήθεια. Τις μεγαλύτερες αλήθειες σε αυτόν τον τόπο τις έχουν πει αυτοί που έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί. Πάντα κάνουν τις καλύτερες διαπιστώσεις, τα ξέρουν τα πράγματα και από μέσα και από έξω και από πλάι και από πάνω. Οπότε τους ακούμε εδώ και χαιρόμαστε πραγματικά που μας εκφράζουν γιατί λένε αλήθειες και μόνο αλήθειες. Ο Γιώργος κάπου εδώ έχει πάει, θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον δει. Έχει καιρό να έρθει και στην Ελλάδα. Πώς πάμε μια επίσκεψη κάπου διακοπές έξω να δούμε κάποιους γνωστούς, τα Σόγια, κάνουμε και τη γνωστή επίσκεψη, θα ξαναφύγει γιατί πρέπει να διδάξει αυτούς τους σέρμους που χρυσοπληρώνουν κιόλας στο Χάρβαρντ για να ακούνε τον Γιώργο να λέει πώς κατέστρεψε μια χώρα και πώς θα σώσει την Ευρώπη, γιατί αυτό είναι το κόνσεπτ των σεμιναρίων που κάνει. Ο κύριος Βρούτσης είναι υπουργός εργασίας, κάτε φημισμών δεν υπάρχει εργασία στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε έναν εκεί που η ταμπέλα αυτό λέει ακόμα. Υπουργός Εργασίας και μια σειρά λέξεων επίσης και εκεί. Μας λέει, μας διαβεβαιώνει ότι γίνεται διαπραγμάτευση πρώτον, το γνωστό ανέκδοτο, και δεύτερον ότι δεν είναι όριμα αυτή τη στιγμή κάποια θέματα. Με δεδομένο ότι ο Σαμαράς έχει πει ότι είναι το τελευταίο πακέτο, η ερώτηση έρχεται αμέσως. Θα είναι άλλη στιγμή, θα έχουμε και άλλη διαπραγμάτευση για άλλο πακέτο ώστε να συζητηθούν οι αποζημιώσεις εκεί. Τέθηκε το θέμα της μείωσης του κόστους αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, ένα ζήτημα για το οποίο είναι γνωστή η θέση μας, ότι δεν κρίνουμε το χρόνο όριμο για να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα. Νύχτα κάτεβα απ' τα βουνά. Το θαύμα θα γεννηθεί εδώ. Δεν κρίνουμε το χρόνο όριμο για να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα. Στις αποζημιώσεις. Δεν είναι όριμος ο χρόνος, το κρατάμε αυτό. Κάποια στιγμή προφανώς θα κριθεί ότι είναι και για αυτό το θέμα όριμος ο χρόνος. Ευχαριστούμε τον Υπουργό που έχει προτάξει τα στήθη του και δίνει μάχη ώστε να μην φορολογηθούν και μην περικοπούν οι αποζημιώσεις κτλ. Τουλάχιστον το επίδομα ανεργίας μέχρι εκεί, γιατί το θέλει ο άνεργος τώρα 380, πόσο είναι, τι να τα κάνει. Ζεις με αυτά, όχι. Οπότε τι 380, τι 200. Είναι μια ωραία λογική. Τι 0, αφού δεν ζήσετε και με τα 200. Ίσα ίσα δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα περισσότερα. Τα ξέρετε αυτά, είστε και πολύ άνεργοι. Είστε και πολλοί άνεργοι που δεν παίρνετε επίδομα ανεργίας, αλλά και οι άλλοι που το παίρνετε ξέρετε πολύ καλά. Μπάμπης Παπαδημητρίου, σύντροφος από τα παλιά, και θα βρεθούμε στους αγώνες στο μέλλον σίγουρα, στους δρόμους, στα πεζοδρόμια. Είναι στην ιδιοσυγκρασία μας όλα αυτά. Ο Μπάμπης κάνει μια παρατήρηση για τις κινητοποιήσεις με αφορμή μια χθεσινή κινητοποίηση στη Ρώμη. Και όσο περισσότεροι έρχονται σε αυτή την κατάσταση, τόσο περισσότερο ενισχύεται το επιχείρημα ότι δεν είναι απλώς ένα ελληνικό πρόβλημα. Υπάρχει βεβαίως μεγάλη δόση ελληνικού προβλήματος, το είδαμε σε αυτά που βλέπουμε, αλλά εδώ που τα λέμε, ο καθένας έχει τον τρόπο του. Να, και οι άλλοι πήγαν και αλυσοδέθηκαν στο Κυρινάλιο. Όταν πήγανε παλιά να κάνουν αντίστοιχες ενέργειες οι Έλληνες, μας βλέπαν όλοι σαν περίεργους επιθήκους που κρεμόμασταν από τα δέντρα. Το θέμα δεν είναι ότι μας έβλεπαν οι Ευρωπαίοι ή άλλοι ως περίεργους πυθίκους όταν κάναμε ακτιβιστικές τέτοιες κινητοποίησεις και κινήσεις. Το θέμα είναι ότι και οι Έλληνες δημοσιογράφοι και αναλυτές επεσήμαναν ως κάτι πολύ αρνητικό όλο αυτό, με το πολύ στιβαρό επιχείρημα «κλονίζεται ο τουρισμός». Όταν γίνεται κάποια κινητοποίηση, όταν μπαίνει πάνω στην Ακρόπολη, όταν γίνεται έξω από ένα πλοίο μια κινητοποίηση, γιατί το ένα πλοίο ή μία μέρα στις 365. Που γίνεται κινητοποίηση, ταράζεται όλος ο τουρισμός. Και φάνηκε αυτό και στην πορεία. Και φέτος, ειδικά που δεν είχαμε καμία μέρα στο λιμάνι πρόβλημα από κινητοποίηση, ταράχθηκε ο τουρισμός, έχει μειωθεί πάρα πολύ για τις απεργίες που δεν έγιναν. Παραλογισμός, βεβαίως περνάει ο χρόνος, ξεχνάει ο κόσμος. Συμβαίνουν αυτά, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και έρχεται η αυτοκριτική. Η οποία αυτοκριτική, όταν είναι από το Χρυσοχοίδη, διότι μας έφυγε ο Ραγκούσης, αλλά μένει ο Χρυσοχοίδης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όπου είναι ο Χρυσοχοίδης, στολίζεται ο χώρος, επειδή μπορεί να πει ανα πάσα στιγμή το οτιδήποτε, χωρίς να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και για όλα έχει μια δικαιολογία. Σας θυμίζω και τους αγρότες. Υπερασπίζομαι και τους αγρότες. Αφήστε με να μιλήσω. Μα σας παρακαλώ, εγώ δεν σας διέκοψα καθόλου. Όχι, σας διορθώ. Ας κρατήσουμε ένα πολιτισμό και μια αντιπαράθεση εδώ. Λοιπόν. Ας κρατήσουμε ένα πολιτισμό και μια αντιπαράθεση εδώ. Λοιπόν, έκανε το βιομήχανο η Αγροτική Τράπεζα. Αυτή την τράπεζα θέλετε να κρατήσετε. Και τον ΟΠΑΠ, ο οποίος είναι ο πιο φαύλος και άθλιος οργανισμός. Εσείς τον κατακάνατε. Εσείς τον κατακάνατε. Βεβαίως. Εσείς τον κατακάνατε. Εσείς τον κατακάνατε. Βεβαίως. Σας το κομπιούτερ, παιδιά, κάτω φορές. Και κάνω και αυτοκριτική γι' αυτό, πρέπει να πω. Και ντρέπομαι για ορισμένα πράγματα που έχω γίνει τόσα χρόνια εκεί μέσα. Αυτό είναι. Αυτό όταν έχει ψυχικό απόθεμα. Όταν έχεις επίγνωση, είναι ο Πάνος ο Σκουρλέτης δίπλα που του θυμίζει ότι εσείς τον κάνατε φαύλο τον οργανισμό, με τον οποίο οργανισμό είχαν βολευτεί όμως όλοι. Είναι ο οργανισμός που κατεξοχήν λάδωνε, έδινε μαύρα χρήματα σε διαφημίσεις από εδώ από εκεί επί χρόνια και το χρησιμοποιούσαν πολιτευτές, βουλευτές, έκαναν τη δημοκρατία, ασκούσαν τη δημοκρατία όλοι αυτοί. Στην πλάτη βεβαίως, όλων ημών εδώ που εσάς, εμείς που ακούμε. Και που τα λέμε όλα αυτά. Κάνει μια αυτοκριτική, είναι φαύλο, τελειώνει, το πάει παραπέρα. Με το που λέει ότι είναι φαύλο, έχει ξεπληθεί, μπορεί να βγει στην κοινωνία άνετα, χωρίς να έχει καμία άλλη επίπτωση. Αυτός που ανέχθηκε το συγκεκριμένο φαύλο και έχει ανεχθεί άλλα 100 φαύλα, δεν έχει καμία επίπτωση αν πεις ότι αυτά είναι φαύλα. Είναι η λογική λάστιχο, η συνείδηση λάστιχο δύο φορές. Μπορεί να τα χωρέσει όλα μέσα, ένα ωραίο μίξερ έχουν στο μυαλό και προχωράνε, νομίζουν και διεκδικούν από όλους εμάς μετά από αυτά. Να σώσουν τον τόπο ως οι μοναδικοί σωτήρες που έχουν την αλάνθαστη συνταγή. Και οτιδήποτε άλλο είναι λάθος, είναι γραφικό, είναι οπισθοδρομικό, είναι αναποτελεσματικό. Και μόνο αυτοί κατέχουν την αλήθεια, γι' αυτό και διεκδικούν. Το θέμα δεν είναι τι κάνουν αυτοί, είναι ότι κάποιοι τους εμπιστεύουν και τους δίνουν συνεχώς, τους εμπιστεύονται και τους δίνουν συνεχώς ευκαιρίες για να αποδείξουν πόσο άθλοι μπορεί να είναι και αδίστακτοι. Δεν χορταίνουμε με τίποτα. Τα λέμε όλα αυτά και ο νους μας ταξιδεύει στο Γιάννη Ραγκούση, που πρόσφερε τόσα στον τόπο και σήμερα, αν δεν το μάθατε, έφυγε από το Πασόκ. Αν δεν είχαν ληφθεί αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές, κύριε Πρετεντέρη, αυτή τη στιγμή οι θυσίες του ελληνικού λαού θα έπεφταν. Πού θα ήμασταν πάλι. Ορίστε, στο Δουνουτού θα ήμασταν πάλι. Πού θα ήμασταν? Στο Δουνουτού, στο Χρηματικό Ταμείο. Αυτό πώς το λέτε, αφού εκεί βρισκόμαστε τώρα. Ήταν ένας ωραίος συλλογισμός και μια ωραία συζήτηση αυτή. Όταν έχει κέφι ο Πρετεντέρης, τους κάνει όλους όπως θέλει. Αρκεί να έχει δοθεί άδεια ότι αυτόν τον μπορούμε να τον πετροβολήσουμε. Αλλιώς, όταν δοθεί η υπερηραίους ατμόσφαιρα, μάλλον είναι ότι τον προσέχουμε. Βλέπουμε αυτά τα σάλια που βλέπουμε, που βλέπαμε κυρίως στο παρελθόν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 211 τηλέφωνο, 208-200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Και κινητά, μηνύματα από κινητό στέλνουμε στην διεύθυνση 54% στον πενταψήφιο και γράφουμε real, αφήνουμε ένα κενό και μετά το μήνυμα μας τα βλέπουμε όλα, τα διαβάζουμε ανεξαρτήτως αν τα διαβάζουμε και στον αέρα. Ο Βάιος Ρούπης ρυθμίζει τον ήχο και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις με τα καλά νέα. Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη κατάκτηση μέχρι τώρα. Η μεγάλη κατάκτηση είναι ότι η Ελλάδα παρέμεινε στο ευρώ. Πάτε κορίτσια στο χορό. Δηλαδή το δίλημα, το ερώτημα αν θα φύγουμε ή θα μείνουμε στο ευρώ έχει κλείσει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η Ελλάδα παραμένει στο ευρώ. Δεν θέλω να μου πιάνουν τα με, με όλα τα ονόματα. Σφουγγάρι. Το πουλώνει. Η μεγάλη κατάκτηση είναι ότι η Ελλάδα παρέμεινε στο ευρώ. Όλη τη λίστα με όλα τα ονόματα. Έχουμε φτιάξει ένα τεράστιο προγεφύρωμα προς την μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Υπογραφή της σύμβασης με την Ελβετία, ώστε η Ελλάδα να αποκομίσει ωφέλη από τις καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία. Μπράβο! Ποιος σάπχει και από τον ίδιο του τον εαυτό. Μας εκπλήσουν καθημερινά όλοι αυτοί. Κρατάς το στικάκι, υποτίθεται, που γίνεται λόγος και στις άλλες χώρες έχουν βγάλει μια άκρη. Το κρατάς κρυφό και το δίνεις ξαφνικά όταν ξεσηκωθεί έτσι ένα. Στα μέσα ενημέρωση, στο δημόσιο διάλογο, κάτι. Κάτι δεν εξηγούνται όλα αυτά λογικά. Δεν εξηγούνται και παράλογα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που δεν εξηγούνται και παράλογα. Ο μικρός Αλέξης, ακροατής, κάνει έκκληση στον μπαμπά του που είναι ταξιτζής και ακούει και έχει χαμηλωμένο το τηλέφωνο. Λέει, πες στον μπαμπά μου να σηκώσει το τηλέφωνο, είναι ταξιτζής, θα σε ακούει. Πες να δει το κινητό, το βάζει στο αθόρυβο. Έχω κλειδωθεί έξω από το σπίτι, δεν έχω κλειδιά να μπω μέσα, είμαι στον οίκο από κάτω. Πες του, λέει, θα σε ακούει 1000%. Αλέξανδρος, δεν λέω το επιθετό, γιατί θα φανεί ότι ο μπαμπάς δεν επιμελείται του ανηλίκου, οπότε θα έχουμε ντράβαλα. Με τον Αλέξανδρο κάτι κάναμε, γιατί υπάρχει και ένας μικρός Γιαννάκης που δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Amber Alert. Ο μικρός Γιαννάκης χάθηκε. Είναι 9 ετών, με καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Όταν χάθηκε, φορούσε μαύρη φόρμα. Αν τον βρείτε, κρατήστε τον. Άρχισαν ήδη τα σχολεία και ζητάει σχολικά. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει αγγλικά. Ζητάει παπούτσια, ρούχα, παιχνίδια, φαγητό και θέλει να πάει και μπάσκετ. Δίδεται αμοιβή. Η αμοιβή για να κρατήσετε το Γιαννάκη είναι μικρότερη από τα έξοδα του Γιαννάκη, αγγλικά ή οτιδήποτε άλλο επιθυμήσει ο Γιαννάκης. Σε αυτή την κοινωνία που υποτίθεται το κράτος παρέχει στο Γιαννάκη για να γίνει ένας χρήσιμος Γιαννάκης μετά για την κοινωνία και για την πατρίδα, αλλά όπως ξέρετε δεν συμβαίνουν αυτά ούτε καν πια στα χαρτιά. Λαός δυναμωμένος και έτοιμος για όλα, γιατί δεν αντέχει ο ελληνικός λαός την αδικία, δεν αντέχει την κοροϊδία και καταλαβαίνει πότε τον δουλεύουν και πότε όχι. Λαός λοιπόν, αυτός ο συγκεκριμένος, μέρος Α. Τον ουρανό σε έψαχνα και στα τηλέφωνα της Ρεάλ σε βρήκα. Αποστόλη, κάτι να σε ρωτούσα. Γιατί χθες, και θέλω τη συμβουλή σου, έκατσα χθες και σκέφτηκα. Κάθισα και σκέφτηκα. Ο ιεραρχικός ρόλος του θεσμικού πολιτικού συστήματος μας νομίζω ότι είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος της Βουλής και μετά ο πρωθυπουργός. Έτσι δεν είναι? Γιατί πολλοί κάνουν λάθος. Πρόσεξε αυτό που σου λέω. Αλλά πρόσεξε, το 2009 είχαμε τα 3P. Όχι το ΠΑΣ, Πατρινός και τέτοια. Τα 3P εννοώ Παπούλιας, Πετσάλινικος, Παπαντρέος. Τώρα έχουμε το PMC. Παπούλιας, Νεημεράκης, Σαμαράς. Τα ονόματά τους όμως βγάζουν καία. Την ίσο Κάρολος, Ευάγγελος, Αντώνης. Σκέα, η ίσο σκέα. Πόσο σας έχουν πάει τη σύνταξη? Ποια σύνταξη? Εγώ είμαι στην ανάπτυξη μου, ρε. Εγώ... Στην ανάπτυξη, αγαπητέ, δεν εξηγείται αλλιώς. Είτε μου τα λες αυτά με τη σύνταξη κανονική, είναι μειωμένη σίγουρα. Έχει λαλήσει, έχει φύγει το μυαλό. Είμαι 18, δεν δουλεύω για τη σύνταξη, δουλεύω για τη ζωή. Μαζί με το κόψιμο ήρθε και πέτρα, κατάλαβα. Να είσαι καλά. Μάντεψε, ρε φίλε, ποιος ήρθε στην Πάτρα. Ποιος? Ήρθε ο Γιώργος μας. Ο Γιώργος μας ήρθε στην Πάτρα. Τι ο ήρωάς μας. Τι δουλίτσα, τι έγινε. Ήρθε στην Πάτρα. Κάνει και... περιοδεία. Ναι, και έτρεξαν όλοι να τον προϋπαντήσουν. Να γκρεμίσουν τα τείχη της πόλης, να στρώσουν κόκκινα χαλιά για τον Γιώργο μας. Αυτό ή μήπως θέλουν να τα γκρεμίσουν, να τα ρίξουν πάνω του. Ήταν όλοι εκεί. Συνδικαλιστές, πολιτευτές, επιχειρηματίες και ζητοκράβγαζαν. Ζήτω ο Γιώργος μας, ζήτω. Και αυτός δεν πίστευε στα μάτια του. Και λίγα τους έκανα, έλεγε. Και καλά έλεγε. Λοιπόν, μετά από αυτό που κάνατε, να φεύγετε από την πίσω πόρτα μεταμφιεσμένοι όπως έκανε ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου, ε. Ξέρεις ότι ο Μπάμπης έφευγε ένα διάστημα με περούκα και μπουφάν φουσκωμένο με μπαμπάκια από μέσα για να φαίνεται χοντρός, τα ξέρεις αυτά. Και καλά, εγώ δούλευα εκεί, μπορεί και να το ξέρω. Εσύ που το ξέρεις. Όχι, έφυγε, είχατε φύγει όταν γινόταν αυτό. Νομίζεις. Δεν σου λέω που το ξέρω. Μην ξεχνάς ότι είμαι μέσα στη δημοσιογραφική οικογένεια κι εγώ. Αυτό που σοβαρά τώρα το λέω που κάνατε. Από σήμερα και όλα μεταμφιεσμένοι. Ποιο, να... τι κάναμε. Καλά, εμείς μεταμφιεζόμαστε έτσι κι αλλιώς, αλλά τέλος πάντων, ποιο. Να βάλετε τη Χρυσή Αυγή τη Βουγιουκλακή. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας το συγχωρήσει εκείνος ο Μουστάκιας, ο Καραϊσκάκης με τις μαλλούρες, ο Μπαρμπαρούσης, πώς το λένε. Ποιο, γιατί ποιος ήθελε να είναι, η Καρέζη, η Σαπουτζάκη, ποιος ήθελε. Κάτι πιο αντρικό. Κάτι πιο αντρικό. Να τους βάλεις Βουγιουκλακή. Νια, σε παρακαλώ. Λοιπόν, καλή μεταμφίεση, ε. Έλα, Αποστολή! Έλα. Άκου, αγόρι μου, για να κατέβουν 3 εκατομμύρια άνθρωποι Έλληνες στις συγκεντρώσεις κάτω, πρέπει η Τρόικα να κόψει τα σουβλάκια και τις πίτσες και να υποβιβάσει τον Άρη και την ΑΕΚ στην Τέταρτη Εθνική. Όλη η Ελλάδα θα καεί, αγόρι μου! Να σου πω λίγο, θα ασχοληθείτε κάποια στιγμή με τις λαϊκές επιτροπές στους Δήμους. Μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Θα αποφασίσουμε εμείς. Δεν αποφασίσετε εσείς. Ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε. Την Πέμπτη έχουμε 72 διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Τι μου το πες. Καλά θα γίνει το σύστριγκλο, είμαι σίγουρος. Τα πρόβατα, μπας και ξεκινήσουμε. Είμαι σίγουρος, θα κάνετε. Α! Θα κάνουμε. Είναι έτοιμο το εργατικό κίνημα για κάτι παραπάνω. Όχι. Τότε. Αυτό λέω και εγώ. Τι πάτε και τους ξεσκόνετε. Μια χαρά είναι στα σπίτια τους. Τώρα που ο Σεραφείμ απαγόρευσε το σωματικό έρωτα, ήταν τσιμπούκια που θα λουγεί ο Μημαράκης, ο Ολυμπιακός πώς θα πάει να παίξει στην Αγγλία, επιτρέπετε. Ήθελα να σε ρωτήσω, ο πνευματικός μου στο Facebook, ο Μητροπολίτης Άνηθος, μου λέει ότι ο φορολογικός παράδεισος είναι εκκλησιαστικός όρος, αληθεύει. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Η ερωτησούλα. Ναι. Η Ρία Νιούς τι έχει. Είναι λίγο συναχωμένη, αλλά είναι ο καιρός. Είναι λογικό. Φθινοποράκι, δεν ξέρει τι να βάλει, ξέρεις. Μια φορά αυτό το νάιλον που κρατάει όλα τα CD, μια φορά ένα άλλο πιο αέρινο που έχει κοντά μανίκια. Και δεν ξέρει, την άρπαξε. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Και αν βάλει και κασετίνα πάνω της, ενίδικα σκόλα αυτό φαντάσου. Όταν φουντώσουν τα κρύα. Αυτά έχει. Εσείς τι θέλατε? Τι έχει εφημερίδα Κυριακή. Γιατί δεν το λέτε? Μισό λεπτό. Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη κατάκτηση μέχρι τώρα. Η μεγάλη κατάκτηση είναι ότι η Ελλάδα παρέμεινε στο ευρώ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δηλαδή το δίλημα, το ερώτημα αν θα φύγουμε ή θα μείνουμε στο ευρώ έχει κλείσει. Η Ελλάδα παραμένει στο ευρώ. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ευτυχώς, για να μην έχουμε κλειστά νοσοκομεία, κλειστά σχολεία, να μην έχουμε ανεργία πάνω από 1,5 εκατομμύριο, να μην έχουμε φόρους, να μην έχουμε αναστάτωση. Καταλαβαίνετε. Ευτυχώς θα έχουμε κατακτήσει όλα αυτά, το λέει και ο Χρυσοχοίδης που πάλεψε πάρα πολύ. Οπότε είναι μια καλή είδηση. Ο Αλέξανδρος μας ευχαριστεί. Είναι ο μικρός που δεν άκουγε ο μπαμπάς. Τον πήρε κατευθείαν ο μπαμπάς. Σας το είπα, λέει, σας ακούει συνεχώς κτλ. Μας έχει στείλει ανακοίνωση η αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνας. ΑΚ. Οπότε θα τη διαβάσω γιατί δεν μας στέλνουν συχνά. Όχι ολοκλήρη γιατί είναι λίγο μεγάλη, δεν προλαβαίνουμε. Αλλά τα βασικά σημεία. Το πρώτο κομμάτι είναι προς Υπουργό Δημόσιας Τάξης και λέει ότι η θεωρία των δύο άκρων που έχετε κατασκευάσει δεν πείθει κανέναν. Η συντηρητική πλειοψηφία των δυνάμεων καταστολής, ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΕΛΤΑ, έχει ενστερνιστεί. Τη φασιστική νοοτροπία και πρακτική, και αρκετοί είναι μάλιστα στρατολογημένοι και στρατολογημένοι στην νεοναζιστική Χρυσή Αυγή. Οι τελευταίες πράξεις των δυνάμεων καταστολής περιλαμβάνουν προκλητική συνένεση και σύμπραξη σε μαχαιρώματα μεταναστών, συνεργασία σε επιθέσεις ενάντια σε μικροπολιτές και μαγαζιά λοδαπών, έμμιστη προστασία μαγαζιών, απρόκλητες και βίαιες επιθέσεις σε μαζικές αντιφασιστικές πορείες, απρόκλητη βία ενάντια σε συγκεντρώσεις αλληλεγγύης, βασανιστήρια και κακοποίησης διαδηλωτών στα κρατητήρια της ασφάλειας, καταστρατηγώντας κάθε ανθρώπινο δικαίωμα κατοχικό μένος ενάντια στη δημοκρατική κοινωνία. Και συνεχίζει, αφού κάνει αυτές τις διαπιστώσεις η ανακοίνωση, Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι είτε τα συγκεκριμένα σώματα έχουν αυτονομηθεί ανεξέλεγκτα σαν όργανα του παρακράτους, είτε ακόμη χειρότερα υπηρετούν κεντρικές πολιτικές σκοπιμότητες της μειοψηφούσας κυβέρνησης. Ήταν δυνατό, αναρωτιέται η ίδια ανακοίνωση, απέναντι σε τούτες τις αυταρχικές συμπεριφορές που ξεπηδούν από το νεοναζιστικό φαινόμενο να μείνουμε απαθείς ή ακόμη να μείνουμε απαθείς απέναντι στον ναζιστικό ανθρωπολογικό τύπο που κυριαρχεί στην αστυνομία? Και το δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης απευθύνεται προς όλους, γιατί αυτό το πρώτο ήταν προς τον κύριο Δένδια. Και μεταξύ άλλων, αφού κάνει πάλι διαπιστώσεις, λέει: τις τελευταίες μέρες είδαμε πως η πολιτική ηγεσία υιοθετεί αναερυθρίαστα τις αυταρχικές πρακτικές με απρόκλητη βία, η καταστολή αντιφασιστικών διαδηλώσεων και την αναβίωση των βασανιστήριων ενάντια σε διαδηλωτές. Δεν μπορούν πλέον να είναι ανεκτοί. Απευθυνόμαστε στη μεγάλη δημοκρατική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας ενάντια στους νοσταλγούς του Χίτλερ. Δημιουργία αντιφασιστικών μετόπων παντού, μαζικά και κοινωνικά. Συνέλεξε ενδελεχείς πληροφορίες για τη δράση κάθε φασίστα στη γειτονιά σου, για όποιον ιδιοκτήτη νοικιάζει γραφεία σε αυτούς, για όποιο μαγαζί τους πληρώνει προστασία. Οργάνωσε πυρήνες αντιφασιστικής δράσης σε κάθε γειτονιά και όχι μόνο σε κάθε συνοικία. Τώρα που είμαστε πολλοί, τώρα που έχουμε τη δύναμη. Αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνας, ένα εκτεταμένο απόσπασμα από την ανακοίνωση που μας έστειλαν πριν λίγο. Στο site της Ελληνοφρενίας, τη στήλη μου Σαφίριδες, πρώτος αριστερά είναι ο Νίκος Μπογιόπουλος, ένα παλιότερο κειμενό του με φωτογραφίες που αποδεικνύει αυτό ακριβώς που λένε όλοι, ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει σχέση με τον Χίτλερ. Γιατί παραθέτει πρωτοσέλιδα παλιά του περιοδικού, του ομώνυμου, οπότε αποδεικνύεται και όλοι εσείς που είστε μια μερίδα ψηφοφόρων που λέτε εμείς δεν ψηφίσαμε, δεν είχαμε στο νου μας, δεν ξέραμε κτλ. Κτλ. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει και ξέρατε και πολύ καλά, πολύ καλή γνώση έχετε τι ακριβώς κάνετε. Και αν δεν το ξέρετε, το υποψιάζεστε, οπότε είναι το ίδιο. Αλλά αν θέλετε και επιβεβαίωση, δείτε τα. Τα έχει δημοσιεύσει και στο Ριζοσπάστη. Το πήραμε, το βάζουμε κι εμείς, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά σήμερα χάσαμε το Ραγκούσι. Σκοπός και στόχος μας είναι να νοιαστούμε για όλα τα παιδιά. Επιτέλους, κάποιος πρέπει να νοιαστεί. Και για τα παιδιά που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Επειδή νοιάζεται γι' αυτό. Άμα νοιάζεσαι, σε τρώει το άγχος και να που οδηγεί σε τελικά να ξεσπάσεις και να φύγεις από το Πασόκ και να μείνει και το Πασόκ κολοβό που είναι και να μείνεις και εσύ μόνος σου, δεν ξέρεις σε ποιο από τα κόμματα που φτιάχνονται και που ελπίζει η κοινωνία σε αυτά τα κόμματα, στο Λοβέρδο, στο Ραγκούσι. Περιμένουμε με κομμένη την ανάσα ποιο σχήμα θα φτιάξουν για να ενταχθούμε και για να λυθούν τα θέματά μας. Μέχρι τότε όλοι μαζί και ο λαός περιμένει. Αποστολάκι μου, hey. Είμαι χαρούμενη. Γιατί? Γιατί μας έχουν σώσει και μας σώζουν ακόμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, Αποστολή. Ναι, τόσο που δεν σωνόμαστε άλλο. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, σωθήκαμε. Αποστολάκι, θα σου πω κάτι. Πώς όταν βάζεις νερό να βράσεις κάτι και τελειώνει που σώνεται που λέμε. Ναι. Σώθηκε το νερό, έτσι σωθήκαμε κι εμείς, δεν έχει άλλο. Αποστολάκι. Αποσωθήκαμε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Κάνα μου μια διαφήμιση, πουλάω κάτι. Α, τι πουλάς, βεβαίως. Να το διαφημίσουμε, δεν είναι πρόβλημα. Κοιτάξτε. Αγοράστε, ο κύριος πουλάει κάτι. Κάτι, αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει σαν τρελή, να σε θέλω. Ναι, δεν θα με θέλει, θα μας το πω. Α, τι είναι. Πουλάω το αριστερό νεφρό. Kidney. Μπας και ακούγει κανένας φίλος απ' έξω. Σου είπα, αριστερό νεφρό και δεξιά. Μην χάσω και την ισορροπία μου, σαν άνθρωπο. Testicles. Ε? Για τους φίλους μετανάστες, ναι. Εντάξει, έχει το νου σου, μπορεί να το θέλει και ο. Σημασία έχει πόσο το πουλάς, φίλε. Πόσο το πουλάω. Αυτό είπες, τα πουλάω, δεν είπες. Τιμή συζητήσεων είπες. Να σου πω, ανταλλάσσεις κιόλας. Δηλαδή, μπορώ να ανταλλάξω το δεξί σου αρκετή με ένα διαμέρισμα. Όχι, διαμέρισμα δεν. Με ένα νεογέννητο κουτάβι. Κάτι τέτοιο, ναι, το συζητάμε. Με ένα αριστερό αρκετή, δηλαδή να έχει δύο. Να λέμε αυτό είναι αριστερό αρκετή και με το παραπάνω. Αντιστοίχως, εγώ θα είμαι ένα δεξί αρκετή με το παραπάνω. Ναι, ναι, ήθελα να σας πω χθες για το βήμα που λέγατε. Είχατε απόλυτο δίκιο την εφημερίδα. Έχει καταντήσει πανάθλια και γελία. Ενώ τι ήταν. Παλιά ήταν. Κοιτάξτε, τόσο υπήρχε ο Χρήστος Λαμπράκης. Παλιά τώρα και εσύ. Καλά, θυμάστε κι εσείς τώρα. Τέλος πάντων, πάντως έχει καταντήσει πλέον. Εγώ διαβάζω μόνο την καθημερινή, τον δρόμο, την αρχή, το πριν κλπ. Α, έτσι μπράβο. Διαβάστε καθημερινή που είναι αντισυστημική, έτσι. Με όπλα στους ώμους. Έγινε βαλάκα, βάλε τις αλέξιες. Τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω και εγώ, όλα τα ξέρω. Και επανάσταση και γκέιλικη. Πέσανε οι μάσκες των χρυσών αυγών, είναι τα τσιράκια των καπιταλιστών. Εχθές σου το είπα εκτός αέρα, έχω μιλήσει σήμερα και με το Δήμο, θα σου έρθει ολοκληρωμένη απάντηση για το, αυτό το θέμα που κάνει η Χρυσή Αυγή με το οικόπεδο και το Δήμο Νέας Ιωνίας. Α, ωραία. Λοιπόν, έγινε, βγάλτο στον αέρα να μάθει ο κόσμος τι είναι η Χρυσή Αυγή. Τα έχουν βρει με τον καπιταλιστή που έχει το οικόπεδο και πάνε ενάντια στο Δήμο που δίνει τζάμπα το οικόπεδο στον κόσμο και από πάνω παιδική χαρά και από κάτω δωρεάν πάρκινγκ. Αυτή είναι η Χρυσή Αυγή. Και όπως λέει η ανακοίνωση που θα σου τη στείλουν και τα παιδιά από το Δήμο, πολύ ωραία, όταν η Χρυσή Αυγή μοιράζει καραντάτσουν με καρπούζια, τρέχουν όλα τα κανάλια από πίσω της. Για τα κοινωνικά ιατρία, τα κοινωτικά παντοπολία, τη δωρεάν συγκοινωνία. Και όλο το έργο που κάνει ο Δήμος Νέας Ιωνίας δεν λέει κανείς τίποτα. Ναι. Μισό λεπτό. Τι μισό, τι περιμένω. Ναι, ναι, πέρασε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Νίκο, τι έκανε. Ναι, το πήρα. Τι να ζητήσω, τι είναι. Κύριε Νίκο. Ναι. Ναι. Το άμκα σας θα ήθελα. Γιατί. Μ' ακούτε. Ναι, μ' ακούτε. Από πού τηλεφωνείτε. Συγγνώμη, γιατί δεν κατάλαβα εγώ ποιος είναι στο τηλέφωνο. Α. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Ωραία. Έχω κάνει αυτή τη στιγμή μία αίτηση για να βγάλω κλειδάριθμο για το ICAM. Ναι. Για να ανοίξω λογαριασμό και θέλω να μάθω μήπως γίνεται να πάρω ηλεκτρονικά μέσω τηλεφώνου βασικά τον κλειδάριθμο. Γίνεται. Μπορείτε να μου τον δώσετε. Τον κλειδάριθμο. Ναι. Δείξτε μου την κλειδαρότρυπα να σας τον βάλω. Τι εννοείτε. Τι καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω. Δεν πάει το μυαλό σας. Θέλετε να το πω αλλιώς. Όχι, αφήστε. Να βάλω το σύρτη. Αφήστε το, εντάξει. Κατάλαβα. Εντάξει. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Πούντο. Α, καλά. Όχι. Κρίμα και σε είχα και εύκολες Θεσσαλονικές. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Όταν ήμουν μικρός, μάζευα καβούρια με το θείο μου. Όποια πέτρα και να σήκωνα, από κάτω είχε καβούρια. Τα πάντα. Τώρα όπου και να σηκώσουν οτιδήποτε από το δημόσιο. Από κάτω έχει αγκούρια. Ακόμα καλύτερα. Τα καβούρια τσιμπάνε, τα αγκούρια γλεντάνε. Μέχρι να το ακούσουμε αύριο, μπορείς να μας πεις τώρα τι σου είπε ο ακροατής. Πώς λέγεται ο φασίστας που έχει πάει Λονδίνο, Άμστερνταμ και Βερολίνο. Πώς. Κασιδιάρα ψυχή. Αυτό είναι από. Το... από ακροατή live. Ναι, ναι, όχι. Πατάει στο τραγούδι. Στο ταξιδιάρα ψυχή του Αγγελάκα. Του Αγγελάκα. Και όποιος έχει πάει μόνο σε αυτές τις πόλεις, όχι ναι. Γενικός. Μάλιστα. Και στο είπε και δεν κρατήθηκε και ήρθε να μας το πει. Έσκασα στα γέλια πια. Χτυπιόμανε, σαν ένα χταπόδι. Λοιπόν, εντάξει. Άντε, λοιπόν, έτσι ευχάριστα σας αφήνουμε με αυτό το ωραίο ανέκδοτο. Τα υπόλοιπα αύριο, αμέσως μετά το λαό, Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω κάτι. Παίρνουν κάποιοι άνθρωποι ρεσί και λένε για το πάμε, για τις κεντρώσεις κτλ. Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί είναι ότι για το πάμε μια απεργιακή κινητοποίηση ξεκινάει από τις 4.30 ώρα το πρωί. Εμείς πηγαίνουμε σε εργοστεά, σε λιμάνια, πηγαίνουμε παντού. Και τα κλείνουμε και δεν πάμε στη Βουλή ως αυτό σκοπό να πάμε να μουτζώνουμε και μετά να πάμε να προσκυνάμε τα αφεντικά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Το πάμε να έχει ξεχωρίσει στο μυαλό του πότε είναι εξέγερση, πότε είναι επανάσταση και πότε είναι απεργία. Και τη μάχη της απεργίας τη σέβεται το πάμε. Έχει. Αλλά μπορεί και μια φορά, δύο ώρες να πάμε να... και στη Βουλή μπροστά. Δεν είναι αυτό σκοπό όμως. Αυτό σκοπό είναι να μαζέψει κόσμο. Αυτό είναι. Και ψυχραιμία σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που καλοπροαίρετα λένε τέτοια πράγματα για να πάμε. Ψυχραιμία και ο σκοπός μας είναι να μαζέψουμε κόσμο. Να κατεβάσουμε κάτω. Στην Ευρώπη ποια χώρα είναι πρώτη στην ανεργία? Η Ελλάδα και η Ισπανία και η Πορτογαλία, έτσι. Ναι. Στο αντίθετο, ποια έχει τη λιγότερη ανεργία? Γερμανία. Γερμανία, Λουξεμβούργο, Αυστρία. 4%. Στην Ελλάδα πόσο είναι το μεροκάματο? Και σε αυτές τις χώρες, δηλαδή Γερμανία, Αυστρία και Λουξεμβούργο, πόσο είναι το μεροκάματο? Αυτά για τους γονείς που ψηφίσανε την κυβέρνηση. Και τα παιδιά μας θα παίρνουν 200 ευρώ. Και δυστυχώς τα φταίμε εμείς, η γενιά του Πολυτεχνείου. Έλα ρε. Έλα. Α, καλά, ακόμη γελάμε το δάνειο έτσι. Να σου πω, επειδή μάλλον δεν το καταλάβανε την προηγούμενη εβδομάδα και διαμαρτύρονται ακόμη, είμαστε 10 εκατομμύρια πληθυσμός, 1,5 εκατομμύριο οι επίσημοι άνεργοι και στην πορεία κατέβηκαν γύρω στους 50.000. Και η κυρία που άργησε να φτάσει στην προσυγκέντρωση, όταν άλλοι από τις 4 το πρωί κάναν περιφρούρηση στις απεργιακές κινητοποιήσεις, διαμαρτύρεται γιατί φύγαμε με το που έφτασε αυτή. Καταρχήν, έχει σκεφτεί αν κατέβασε κανέναν άλλον, αν τις προηγούμενες δύο εβδομάδες πήγε σε συνελεύσεις στη γειτονιά της να το προπαγανδίσει, τι έκανε? Ακόμη και στην προσυγκέντρωση άρχισε να φτάσει. Και διαμαρτύρεται γιατί δεν κάναμε την επανάσταση. Η φιλική εταιρεία, μια που ήταν και πρόσφατο, ιδρύθηκε πριν την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρω εγώ, είχε γενέθλια. Ιδρύθηκε το 1814 και μέχρι το 1821 το κλώθανε για να κάνουν την επανάσταση. Αυτή ήθελε, επειδή έφτασε αυτή εκείνη την ώρα, να κάνουν επανάσταση, έτσι. Το έχουν καταλάβει. Για χαρά. Γεια. Ήθελα να σου πω ότι δεν σε λένε σε ένα μαλάκα. μαλάκα. Εγώ είμαι αρχιμαλάκα που με γελάσανε και ψήφισα αυτούς τους καραγκιόζηδες. Γαμώ τη φάρα τους. Δεν μου λες, το φουρνάρα. Ποιος το ψήφισε να διαπραγματεύεται για μένα, ναι, για τα παιδιά μου. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι έβαλε ο Σαμαράς στο Στουρνάρα. Ότι ο Σαμαράς είχε άλλο σχέδιο, δεν είχε να κάνει αυτά. Και ο Στουρνάρας που δεν τον ψήφισες, αποφάσισε άλλα. Ψήφισα τους απατεώνες και οι απατεώνες θέλαν τον αρχαπατεώνα. Γύρευε, τι θα είσαι εσύ. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Ναι, παρακαλώ. Λέγεται. Τον Αποστόλη θέλω. Εγώ είμαι. Τι κάνεις, Αποστόλη μου? Καλά, εσύ? Καλά, έχω ένα πρόβλημα, εσύ. Έλα, ρε. Είμαι ερωτευμένος με το Θύμιο. Αχ, και? Δεν ξέρω, τι να κάνουμε. Είναι αλλού. Αλλού πού? Στο κόμμα. Δεν είναι για τέτοια τώρα, άστο. Είστε μαζί, μήπως? Όχι, άμα ήταν έτσι θα έλεγα είναι αλλού, στον κόμμα του. Και επειδή είναι ταγμένος, δηλαδή όλοι όσοι είναι ταγμένοι στο κόμμα, ας πούμε, δεν κάνουν, δεν ξενοπηδάνε. Δεν έχουν χρόνο για αυτά, αγάπη μου. Γιατί το λες αυτό? Τώρα έχουμε την επανάσταση, τα έχουμε και αυτά. Πρέπει να έχουμε όμως και αυτά, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Όχι, δεν ξεκινάνε από εκεί. Από πού ξεκινάνε? Δεν ξεκινάνε από εκεί, αυτά μας αποπροσανατολίζουν. Λες, ναι. Άκουσες τη Φόφη που βγήκε στον αέρα? Ναι. Επιτέλους λύθηκε το μυστήριο ποιος έχει τη λίστα. Την είχε ο Βενιζέλος στο σπίτι και μόλις άκουσε τον όλο Τζερτζελέ να γίνεται, δήλωσε ότι την παραδίδει τώρα. Έτσι κατάλαβα τι ψάρι μου θυμίζει η Φόφη. Ρωφό. Τα ξέρεις εκείνα τα ψαράκια τα μικρά που ρίχνουν μέσα στο ενιδρίο και που μοιάζουν σαν να φυλάνε το τείχομα γύρω-γύρω? Ναι. Αυτά. Αυτά είναι που είναι μόνιμα βελτιζωμένα με τα χείλια. Είναι αυτά που γλύφουν γύρω-γύρω τη γλίτσα και τα σκατά που παράγουν τα μεγάλα ψάρια. Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη κατάκτηση μέχρι τώρα. Η μεγάλη κατάκτηση είναι ότι η Ελλάδα παρέμεινε στο ευρώ. Πάτε κορίτσια στο χώρο. Δηλαδή το δίλημα, το ερώτημα αν θα φύγουμε ή θα μείνουμε στο ευρώ έχει κλείσει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η Ελλάδα παραμένει στο ευρώ. Δεν θέλω να μου πιάνουν τα κ***ια. Κι αφήστε με μονάχη. Με όλα τα ονόματα. Κόπηκα σαν το σφουγγάρι. Και τώρα τρέμω σαν το πουλώνει. Η μεγάλη κατάκτηση είναι ότι η Ελλάδα παρέμεινε στο ευρώ. Όλη τη λίστα με όλα τα ονόματα.